Kom og kig i ovnen og se ham kæk klovnen. Hør hvordan han spiller på sin mundharmonika. Han bliver brun på maven, som om man lå i haven. Det er dreng på sådan en julekagedag. Og sådan en rigtig julekagedag. Se nu letter hatten, han bor ved nummer 18. Han siger pænt goddag til dem, der bor ved siden af. Næsten glider rødder, fri fra vin og brødder. Det er vejen på sådan en julekagedag. Og sådan en rigtig julekagedag. Se en kagekone, vil han vist godt have boende. Sådan en lille en, som han kan gå og bide af. Hun har mandede øjne, så brune og forblegne. Det er vejen på sådan en julekagedag. Og sådan en rigtig julekagedag. Og sådan en rigtig julekagedag.